ରାଣ ଖାଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ମିଶି ଆମେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ଦୁହେଁ ମିଶି ଆମେ ରାଣ ଖାଇଥିଲେ। କେମିତି ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁ ସବୁ କିଛି, ମୁଁ ତ ପାରୁନି ଭୁଲି ପ୍ରିୟାଲ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଖି ଲୁହ ଝରୁଛି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଖି ଲୁହ ଝରୁଛି। ଖୁସି ପାଇଁ କି ତୁ ହେଲୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଆଉ କା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି କଲୁ ମତେ ପର। ହଁ ସଂସାର ଗଢ଼ିଲୁ ଯାଇ ପଶେଇଲୁ ଘର, ଠିକଣା ମହଜି ଗଲା ହେଲି ଯାଯାବର। ସେଇ ଜହ୍ନ ରାତି ସେଇ ଫୁଲ ବନ ପଡ଼ିଛି ଯୋଉଠି ଆମ ପାଦ ଚିହ୍ନ। କେମିତି ତୋ ମନ ତଳୁ ଦେଲୁ ପୋଛି, ମୁଁ ତ ପାରୁନି ଭୁଲି ପ୍ରିୟାଲ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଖି ଲୁହ ଝରୁଛି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଖି ଲୁହ ଝରୁଛି। ପାରିବୁ ମତେ କଲି କେଉଁ ଦୋଷ, ବିଶ୍ୱାସରେ ମୋର ତୁ ଭରିଦେଲୁ ବିଷ। ହାଏ ପ୍ରେମ ଟିକେ ମାଗିଥିଲି ଦେଲୁ ପ୍ରତାରଣା, ଏତେ କଥା ମତେ ହାଏ ନଥିଲା ରେ ଜଣା। ସେଇ ନଈ କୂଳ ବଉଳର ଗଢ଼ିଥିଲେ ଜହି ସ୍ୱପ୍ନର ଦେଉଳ। କେମିତି ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ ଲୁଚି ଲୁଚି, ମୁଁ ତ ପାରୁନି ଭୁଲି ପ୍ରିୟାଲ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଖି ଲୁହ ଝରୁଛି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଖି ଲୁହ ଝରୁଛି। ଦୁହେଁ ମିଶି ଆମେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ଦୁହେଁ ମିଶି ଆମେ ରାଣ ଖାଇଥିଲେ। କେମିତି ତୁ ଭୁଲି ଗଲୁ ସବୁ କିଛି, ମୁଁ ତ ପାରୁନି ଭୁଲି ପ୍ରିୟାଲ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଖି ଲୁହ ଝରୁଛି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଖି ଲୁହ ଝରୁଛି।